You know the good old man needs work and work and work and work. Now the town is now. Sing my song. I'm Attention, je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. درون کوچه قلبم چه غمگینانه میپیچد، صدای تو که میگفتی به جز تو دل میبندم، قریب وعده هایت را ندانستم، ولی اکنون بیاد وعده های تو میان گرگه میخندم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم، برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. تو از شهرم سفر کردی، نگاهم در افق مرد و من افسوس میخوردم، شیار گونه هایم را گل عشقم نوازش کرد و من از تو جدا ماندم، ولی بکاش میمردم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم، برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. تو بودی آسمان من، غمت هم سایه قلبم، ولی خورشید چشم تو به بام دیگری سر زد، قسم بر سوز پنهانم تو را دیگر نمیخواهم، که از باغ دو چشم تو رسوی دلم پر زد. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم، برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. چه غمگینانه میپیچم، صدای تو که میگفتی به جز تو دل نمیبندم، فریب وعده هایت را ندانستم، ولی اکنون بیاد وعده های تو میان گریه میخندم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم، برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. Thank you. streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand thrills, a million. Milo introducing Kiru Stars. Urikironda mwendo wako inagera iyo goni enyo nete dike kirele ya rege Uragwate todo nedarutana maeti andahadire mundasia warupaga Amugo tire moda nyaga koma goke Itare nado komo tweka naro hara Ikabangwe herere wambe wikarange Mwari wadu كرا بتي لا على زخبرا عم يعطيني على تاي قبلا عند غلاوة كريح وكتب ديس قبلا cheated. Did you hear that? And you lied. Hear what the brother said about all. You are wrong if you do that, baby. All affairs. You should never do that. You cheated. You should never do a thing like that. And you lied. You are wrong. But how long? Tell about it. You think you'll strive? Tell about it, brother. Don't kill the goose. No, no, no. Lay the golden egg. You can even the robbers say. Don't kill the goose. You can even get each and every day. Lay the golden egg. Bomb the sound will lead the way. Don't kill the goose. All day you can hear him say. Lay the golden egg. That's for sure. For if you do, you should never do a thing like that. You have to bear. You are wrong. Tom drunk. But Tom a fool. And that's a fact. Smart. Tell him about it, brother. Tell him about it. Playing cool. You can tell him one time. Playing fool. Tell him about it. Don't be fooled. To catch wise. Yeah, yeah, yeah. So use your head. And that's a fact. And you'll survive. You can hear when the robber says. So don't kill the goose. No, no, no. But lay the golden egg. Real exclusively yours, I tell you. Don't kill the goose. And that's for sure. Lay the golden egg. You should never do that. Never do a thing like that. Lay the golden egg. Exactly what the brother got to say. For if you do, you would be wrong. You'll have to beg. You will have to beg. Wow! Musical sound will ease away. Come on down with me. And no matter what they ever say, yeah. Play it back, baby. Play it on the track. It's a musical time when I take a style. Nzenjani na kube kube.